jambo la mubaha, jambo la kiada. Kisema mubaha lile jambo ambalo si jambo la ibada, lakini ni pingine ni wasila wa ibada, njia ya kufikisha katika ibada. Jambo la mubaha, jambo hili la mubaha likifanywa kwa dhati yake kwamba ndio ibada yenyewe, itakuwa bid'a. Lakini kama ilkibahi kama ni wasila tu, basi halitakuwa na bid'a. Lakini likikusudiwa kwa dhati yake lenyewe kwamba nalo ni ibada, kwa kuwa nikisema ibada na maana yake ni vile nilivyotangulia kusema, kwa kuwa limewekewa wasfu na athar. Kisema wasfu na athar, imeandika kwamba ni nini wasfu na nini athar, basi jambo hilo laingiliwa na bid'a. Illa ulete dalili kwamba na hili nalo kwa dhati yake ni qurba. Labda nipige mfano katika jambo hili. Siku ya Jumatatu, siku ya Jumatatu, Jumatatu yoyote tu inayokuja kesho, ya wiki ijayo na zilizotangulia, Jumatatu siku inakuwa ni dharfu, kwa sababu ni chombo cha kuhifadhi muda, na ni muda umehifadhiwa ndani. Jumatatu ina masaa yake na kipindi chake, yakiisha Jumatatu imeisha. Ile Jumatatu mchana wake kuna as-sawm, ambayo ni sunna, na tumejua kwamba ni sunna kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama ametufundisha hiyo saumu ya Jumatatu. Tumejua kuwa ni sunna kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallama ametuambia hivyo, ni sunna kufunga siku ya Jumatatu. Ila itakapokuwa Jumatatu hiyo imetokea ni siku ya Eid, inawezekana? Inawezekana, inawezekana. Au imetokewa Jumatatu hiyo na ibada nyingine yenye nguvu zaidi kuliko hiyo sunna. Jumatatu imetoka ndani ya Ramadhani, sio? Kwa hiyo Jumatatu ni sunna kufunga. Aliyetufundisha kuwa ni sunna kufunga ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na kufunga siku ya Jumatatu ni moja katika njia ya kutufikisha katika kuiadhimisha na kumuadhimisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa kuwa ndio siku waliozaliwa na ndio siku walioteremshiwa Qur'an, ndio siku waliozaliwa na ndio siku aliyoteremshiwa Qur'an. Siku nyingine ni tarehe 12 ya mwezi wa mfungo sita. Tarehe 12 ya mwezi wa mfungo sita. Hii tarehe 12 ya mwezi wa mfungo sita inaweza ikawa ni Jumamosi au Jumapili au Jumatatu au Jumanne au Jumatano au Alhamisi au Ijumaa. Siku yoyote katika wiki. Tarehe 12 ya mwezi wa mfungo sita. Si ndio hivyo? Inaweza ikatokea siku yoyote katika wiki, haina siku maalum. Inaweza ikasadifu hiyo hiyo Jumatatu, na inaweza ikasadifu siku nyingine kama ni Ijumaa au Jumamosi. Kuifanya siku hii kwamba hii tarehe 12 sio Jumatatu, tarehe 12 tujalie tarehe 12 Jumamosi. Safari ilikuwa tarehe 12 Jumamosi au Jumapili? Tarehe 12 ya Jumamosi, tujalie hivyo. ndio siku ya tarehe 12 ya Rabiul Awwal. Tukaifanya kwamba siku hii ndiyo siku ya kumuadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukaamua kukusanyika, tukawakusanya watu, tukawaalika kutoka sehemu mbali mbali waje, na watu wakaitika wakaja. Walipofika tukaanza kumzungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hivi, baba yake, babu yake, nani yake, walikuwa hivi, ukataja nasabu yake mpaka kwa Adnan. Wa Adnan bila raibi dhamil ulumi nasabiyya, ukamtaja mpaka Adnan, ukamtaja na yeye, ukamtaja baba yake na mama yake, mpaka baba yake alipokufa, mama yake alipomzaa, mambo yalivyokuwa, habari za kweli ni za uongo, tujaliwe tuje zile za kweli tu. Akazaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akakuwa alivyokuwa, na habari za kina Umu Ma'bad na kina Thuwaib al-Islamia, habari zikienda hivyo mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuwa mtu mzima, amepewa utume, mpaka amefanya hijra, mpaka amekufa sallallahu alaihi wasallam. Kama umeizungumza sira yake, tarehe 12 ya mwezi wa Rabiul Awwal na nyinginezo zinazofanywa kiasi na siku hiyo. Kitendo cha kukusanya, kuwakusanya watu ili walifanya jambo hili, hii ijtimaa ambayo imepatikana, wanaita kwamba ni wasila. Wasila uliotumika kwa ajili ya kumwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pamoja na tarehe yake. Kwa hiyo siku hii huadhimishwa, watu wakaitakidi kwamba ni siku bora, miongoni mwa masiku bora ni siku hii, na siku hii ikafanywa ni moja katika siku kuu za Kiislamu. Tumeelewana? Siku hii ikafanywa kuwa ni Eid, kwa sababu Eid maana yake ni kile ambacho kinakwenda na kikarudi, kinakaririka kwa msimu, kila mwaka ni kitu kinajikariri. Kwa hiyo siku hii ikafanywa Eid, na hakikatan siku hii imefanywa Eid kimataifa duniani, katika nchi nyingi zinazoitwa nchi za Kiislamu, bali hata na zile ambazo nyingine si za Kiislamu, lakini Waislamu wakapewa nafasi hiyo, siku hii ikafanywa ni siku kuu. Sisi sikukuu zetu katika mwaka ni mbili, sikukuu ya fitri na siku idi ya fitri na idi ya adha. Ukileta idi nyingine ya tatu katika mwaka isizokuwa hizi mbili, utakuwa umezusha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kile ambacho hakipo, hakikuwekwa. Sasa kutumia hizi ihtifalati kwamba ndio wasila, kuzitumia hizi ihtifalati kwamba ndio wasaili za kumuadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfurahikia na kumpenda Mtume na kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukizifanya hizi wasaili kuwa ni jambo kama hili kuwa ni wasila katika wasaili za dini, utaambiwa lete dalili. Ni nani aliyekuambia kwamba tarehe 12 ndio ambayo inaadhimishwa? Ni nani aliyekuambia tarehe 12 kuwa ndio siku ya kuadhimishwa? Yaani lete dalili katika hili. Na kwa nini umeweka sikukuu bila ya dalili ya kisheria? Na kwa nini wajikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala kwa wasila huu? Sasa hutaruhusiwa kusema kwamba kukusanyika ni ada tu, na hii ni katika ada za kheri, halafu ukatolea mfano kama vile watu kukusanyika katika magulio, labda kila mwaka kuna gulio mahali fulani linafanyika kwa ajili ya kuletwa bidhaa mbalimbali, au kila wiki au kila mwezi, kwamba kuna gulio maalum kwa ajili ya kuuza nguo au gulio maalum kwa ajili ya kuuza wanyama au gulio maalum kwa ajili ya kuuza mazao au kuuza na vitu mbalimbali, kwamba huu ni mkusanyiko tu, kama mkusanyiko wa wavuvi tu wenyewe wameamua kukusanyika mahali baada ya kuvua wenyewe wakaamua, sisi tumekaa hapa tunachoma samaki wetu twala, sasa hebu tumswalieni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yule anaeleza sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila kitajwa tuseme Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kwani kuna ubaya katika jambo hili? Jawabu, kama ikiwa mujarradi wa kukusanyika bila ya kufanywa bila ya kuwekewa wasfu wala athar, mujarradi wa kukusanyika si haramu wala si bid'a. Tuko ndani kanifiki hapo, mujarradi wa watu kuwa wamekusanyika tu, kwamba jamani, hebu siku ya Jumanne tukutane mahali fulani, tuna mazungumzo yetu, tuna kikao chetu, tukutana pale, lakini mwaonaje mazungumzo haya, kwanza tusome hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazoelezea sira yake, tuelezee shamaili za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwanza tufahamu, alafu tuendelee na mazungumzo yetu. Hapana vibaya mkafanya hivi, la basi, ni jambo la kheri. Lakini kuifanya kwamba huo wasila, sasa huo wasila wa kukusanyika mkaufanya kwamba ni moja katika mambo ya kisheria, ni Eid, ule wasila unabadilika, unakuwa ni bid'a, kwa sababu ni jambo la ada, lakini limewekwa katika mweko wa ibada, kwa sababu ju'ila laha alwasfu wal athar. Nukta hii ni nukta moja muhimu sana, lakini yataka utaratibu sana kuelewesha, na ni nukta muhimu sana ya kutofautisha baina ya mambo ambayo yanaitwa bid'a na yale ambayo haitwi bid'a katika mambo ya kawaida. Kwa mfano, mtu anaweza kukwambia nyinyi mwasema kukusanyika kwa ajili ya al-maulid ni bid'a, lakini wao wasemi kwa ajili ya maulid, kukusanyika kwa ajili ya watu kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bid'a, kwa maana hamtaki Mtume sallallahu alaihi wasallam aswaliwe, au hamtaki Mtume sallallahu alaihi wasallam afurahikiwe, au hamtaki Mtume sallallahu alaihi wasallam aadhimishwe. Nyinyi mwaona kwamba ni bid'a. Je, kukusanyika kwa ajili ya musabakati za Qur'ani? Mbona nyinyi mwafanya misabaka ya Qur'ani? Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanyisha msabaka? Hadha ma kufanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, pengine labda lam yakum almuqtadi ala ahdi, lakini mbona maswahaba nao pia hawakufanya? Mbona hata tabiina na wao hawakufanya misabaka ya Qur'an? Nyinyi mmetoa wapi? Lakini hapo hapo mweza kukusanyika mkafanya hiyo misabakati ya Qur'ani, na watu wakusanyika hapo wakapewa na zawadi, lakini huku mkiambiwa swala kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam mwasema bid'a. Hakulifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala masahaba hawakufanya, alikuzuka isipokuwa baada ya karne kadha wa kadha. Mbona nyinyi mwafanya haya? Sasa katika hili watakiwa uwe na kaida ya atafrika baina almutafarriqat, kutofautisha baina ya vitu vinavyotofautiana, na siwa almutamathilat, na si vyenye kufanana. Hata kama vitafanana kwa sura, kwa dhahir, lakini kihakika uhalisia vinakuwa ni vitu tofauti, utakiwa vitofautishe. Sisi tuwaambie tena hivyo hivyo, kama hii mikusanyiko itawekewa الوصف والأثر إذا جعل لها الوصف والأثر بس تكون بدعة وإلا تبقى تكون مامو لكتك وسائل ذا مباحات وسائل مباحة ينفنيك وادي مامو يا حلال أو مامو يا عبادة وسائل ذي ذا عبادات أكون أبقى مسابقة وقرآني مسابقة وكيفاذ حديثي مسابقة كتك متون ذا علم لا بأس لكني itakapokuwa hizi wasaili ambazo ni za kiada hazikuwekewa wasfu na athar. Mfano watu wakaitakidi, wenye kufanya musabaka wakaitakidi kwamba kufanya musabaka tarehe 27 ya Ramadhani ndiyo fadhila, wakaikusudia. Kwa nini? Kwa sababu siku hii ndio Lailatul Qadr, ndio usiku wa Lailatul Qadr mathalan. Pamoja na kwamba haifahamiki kwa siku fulani, lakini tujalie kwamba tarehe 27 ndio usiku wa Lailatul Qadr katika Ramadhani, hivyo basi lazima msabaka ufanyike katika siku hii. Ikajaliwa kwamba kama misabaka mingine yote itafanyika, lakini hii ya asili ndio taba, sisi tukataabadi kwa Allah na kujikurubisha kwake na katika 27 min shahri Ramadhani. Ukawekwa msabaka kwa kuzingatia hii siku kwanza, ikafanywa ni siku maalumu kwamba hii ndio siku ya msabaka. Unaelewa? Au tukaihusisha mathalan tarehe 15 ya mwezi wa Shaaban, kwamba leo ndio siku ya fadhila, kwa hiyo usiku huu wa leo ndio usiku wa musabaka. Au musabaka hauwi ila siku ya Ijumaa. Na hilo ni tofauti baina ya kwamba tutaangalia tarehe ambayo sisi au ghaliban watu wanakuwa na nafasi. Nafasi yetu sisi bwana itakuwa ni tarehe 2 ya mwezi wa Muharram. Tukaweka kwamba tarehe 2 ya mwezi wa Muharram tukutane, kwa sababu ndio tuna nafasi. Kwa hiyo ile tarehe 2 Muharram imewekwa si kwa sababu yafanywa kuwa ni siku bora kwamba ina fadhila, la, ile tarehe 2 ni kwa sababu sisi wenyewe tunaweza kupatikana siku hiyo, pana utofauti. Kwa hiyo hao wenye kufanya mathalan wakiifanya kwamba sisi tutafanya musabaka wetu tarehe 1 au tarehe 29 mwezi wa Shaaban, wakiitakidi fadhila yake siku hiyo, watakuwa wameleta bid'a, watakuwa wameleta bid'a katika dini, kwa sababu umeubadilisha ule wasila, badala ya kuwa ni ada umeufanya kuwa ni kurba. Naeleweka? Jambo la ada likibaki kuwa vile vile ada, haliingiliwi na bid'a, lakini likiwekwa mahali pa ibada, basi laingiliwa na bid'a. Na kuwekwa mahali pa ibada ni kuwekewa wasfu au athar. Kwa hiyo yakichanganyikana na mambo mengine, mathalan sasa tushajaalia kwamba siku hii ni siku ya fadhila, na huo na hayo yetu hayawi ila tukusanyike tena katika siku hiyo kwa wakati huo, au tukahusisha hasa jambo hili halifanyiki ila mahali fulani, hapo ndio mahali penye fadhila. Kwa mfano sisi tumehusishwa, tumewekewa kwamba kuna baadhi ya ibada hazifanyiki ila mahali fulani. Kwa mfano kisimamo cha haji hakifanyiki ila katika sehemu ya Arafa, ukisimama Mina au Muzdalifa, bali hata nje kidogo tu kama pale Namira, katika masjidi Namira pale Arafa, ukisimama nje pale, basi huna Arafa, huna haji, kwa sababu alhaji Arafa na umesimama nje Arafa. Na masjidi Namira nusu iko katika Arafa, nusu iko nje katika Hijj, yani katika Haram, nusu katika Hijj. Kwa hiyo imewekwa mahali maalum. Sasa na wewe ukipahusisha mahali, ukapafanya pana utukufu na fadhila fulani kama Arafa, si mahali, si wasila kuweza kufanya jambo fulani, mambo yenu pengine mweza kufanya, lakini mahali pale wewe ukapajalia pana sharafu fulani, utaambiwa leta dalili hiyo kwa mahali hao pana sharafu. Huna dalili, basi itakuwa hiyo ni bid'a na haitafaa kuleta kiasi. Kadhalika mfano itikafu, wanachuona wamekhtalifiana, je, itikafu ni katika misikiti mitatu tu au katika kila masjid jami? Lakini sa itikafu wewe ukakaa ukumbini kwako ukaitakidi kwamba hapa pana fadhila, au katika nyumba ya shekhe wako, au kuna mtu anaitakidiwa kwamba huyu ni walii, mtu bora, wewe kwenye nyumba yake wewe kuna kukaa itikafu, au kwenye kabri ya sharifu fulani au walii fulani kwenye dharihi yake, ukienda pale ukasema mimi nakaa itikafu hapa, sitoki hapa siku kumi zote hizi kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani, utafanya ibada hapa, taka itikafu hapa, utaambiwa lete dalili, kwa sababu umepahusisha mahali ambapo mahali ni katika wasaili, umepahusisha ukapatumia kama kwa njia ya kurba, ukatakarabu kwa Allah tabarak wa ta'ala kwa mahala pale. Kwa lile ulilifanya la bid'a. Sasa sikwambii sasa hayo mingineyo yanayofuatia hapo na yale utakayoyafanya, kwa sababu bid'a ya ihtifalat bil maulid nabawi imekuja kwanza katika upande huo wa kuhusisha siku. Mtu akisema basi je tukiiondoa, iondoeni, tuseme je tukiiondoa, iondoe, mbona tufanyike siku nyingine? Tusema si moja linalofanya kwamba nyinyi mwingie katika bid'a, lakini kuihusisha siku ile kwamba ni moja katika ayyam alfadila katika Uislamu bila ya dalili ya kisheria, na hali ya kuwa dalili imekuja kuainisha ni yaumul ithnain, tena ndani yake kuna illatun murakkaba, wewe ukaihamisha ile yaumul ithnain. Masala illatun murakkaba nimeeleza kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kufunga siku ya Jumatatu si kwa sababu ya kuzaliwa tu. Alipoulizwa suila an sawmi yaumil ithnain, aliulizwa kuhusu kufunga siku ya Jumatatu, akasema dhaka yaumun ulidtu fihi wa unzila alayya fihi au buistu fihi, hiyo ni siku ambayo mimi nimezaliwa ndani yake na nimeteremshiwa Qur'ani ndani yake, kwa maana naifunga. Kwani illatun murakkaba, napokuwa illatun murakkaba haitafaa kushika moja ukaacha nyingine, ukashika moja ukaacha nyingine alafu ukatekeleza lile ambalo ulikusudia kulitekeleza, lazima zote zitimie. Sasa kwa kuitoa fadhila hii katika siku ya Jumatatu ukaipeleka kwenye tarehe ambayo inaweza kuanguka Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, kuweka kwenye tarehe hii, na hali ya kuwa kuna mingine hapa ambayo pia ndio sababu ya kutukuzwa na kuadhimishwa siku hii, haya mingine hayakutokea kwenye tarehe hiyo uliyoiweka wewe, utakuwa umeshaififisha na umepoteza ile maana. Kwa hiyo ukienda kwenye tarehe 12 usiseme kwamba wafuata sunna ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka wengine tukawataja hapa mtu afike kusema Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alifurahika kwa kufunga, sisi tumeona tukusanyike tufanye kadha wa kadha. La, sio sisi, haiwezekani. Nikatoa mfano, kwa mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya tarehe 9 na tarehe 10 ya mwezi wa Muharram alipowaona wale Mayahudi pale Madina wakisherehekea siku ya tarehe 10, aliwauliza hawa, vipi, ni siku gani hii? Akaambiwa hii ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemuokoa Musa na akamwangamiza Firaun alayhi la'anatullah. Musa alayhi salatu wassalam na ndugu yake Harun na kaumu yao walinusuriwa siku hiyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema nahnu ahaqqu bi Musa minhu, sisi tuna haki zaidi na Musa kuliko wao. Wao walikuwa wakiadhimisha kivyao, Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye akaiadhimisha siku hii kwa kuifunga. Sasa wewe uji wajifanya kwamba ni mtaalamu wajua sana, wakasema Mtume sallallahu alayhi wasallam siku hii aliadhimisha kwa kufunga Ashura, lakini sisi kusema sisi kina nani, namna mamlaka gani katika dini ya kubadilisha miundo na utaratibu wa dini kwamba yeye kafanya hivi sisi tutafanya hivi? Si sawa, kwa sababu ni siku ile ya furaha, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akaabiri na akaielezea furaha yake kwa kufunga, na sisi tutaabiri ile furaha yake na kuadhimisha kwake kwa kufunga, na yote matatu tutayapata au yote mawili tutayapata ndani ya siku ya Jumatatu. Ukitoa ukipeleka tarehe 12 kuna mingine utayakosa, na ile ni illatun murakkaba. Kwa tusiende tena huko katika masala ya illatun murakkaba, turudi katika jambo la ada. jambo likiwa ni ada, basi inatakiwa libaki vile vile katika ada. Lakini likishawekwa jambo lile, watu wakatakarabu kwa Allah tabarak wa taala kukupitia ada hiyo, wakaifanya kwamba ni moja katika qurbat. Na sio lazima useme mimi sijasema kwamba hii ni ibada, mimi sijasema. Hata kama hujasema, vile vitendo vyako na ile tasarufati zako ndizo ambazo zitatoa hukumu. Kiambo bana, lakini hii ni ibada. Sasa tuseme kwa ni ibada, wasema ni ada tu. Ada, lakini ada hii umeiweka mahali pa ibada, umejaalia kwamba hii ni katika mambo ya ibada. Umejaalia vipi? Kwa sababu umeiwekea wewe imma mtindo, au umeweka idadi, au umeiweka wakati, au umeweka mahali, kiasi ambacho inaonyesha kana kwamba ndiyo sheria ilivyoamrisha. Lakini mathalan ukaamua wewe kwamba mimi siku ya Jumatatu nitasomesha tafsiri ya Qur'an msikiti fulani, na siku ya Alhamisi nitasomesha hadithi msikiti fulani, au baada ya swala fulani nitatoa kalima, kama alivyokuwa akifanya Abdullah ibn Mas'ud kila siku ya Alhamisi akitoa wa'adh. Si kwa ajili ya kukusudiwa Alhamisi kwamba ni siku bora, bali ni kwa kuitumia ile fursa. Pengine watu ndio wana nafasi, au yeye ndio wana nafasi ya kufanya hivyo. Lakini ukishaitakidi ubora wa siku hiyo au wakati huo kwa lile unalolifanya, na wabida, ukiitakidi kwamba hili lina fadhila, ukifanya darsa katika wakati huu, tena darasa yenyewe ni hii, ukiifanya katika wakati huu utapata fadhila kubwa kinyume na wakati mwingine. Ukiitakidi hivi, utakuwa umeleta jambo jingine jipi, lazima ulete dalili juu yake. Kama lina dalili ni bidha. Ukaambiwa uradi huu na kupa ijaza wewe, uradi huu wa Attas au uradi wa Al-Haddad na kupa ijaza, lakini sharti usome usiku wa kuamkia Ijumaa. Vipi? Kwa nini usiku wa kuamkia Ijumaa? Kwa nini? Au hii burda yatakiwa isomwe mara kadhaa, usiku kadhaa, ukaainisha na usiku na idadi. Unanielewa? Pataingiliwa na bid'a hapo. Bighadhi an-nadhar kile unachokisoma, kwa kulifumbia jicho kile unachokisoma, kama ni kitu cha haramu kitabaki haramu, kama kina shiriki itakuwa shiriki, kama ni mubahi itakuwa ni mubahi, kama ni kitu hivyo hivyo. Lakini hii takhsisi ya kuweka kuhusisha au kufunga mitindo na kufunga wakati kwa namna hiyo, ndiyo bid'a inapopenya. Kwa hiyo ukiangalia ni mahali pembamba kabisa, watu wengi hawatanabahi napo. Faluadhil muadhin.